Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ընդգրել Փետրվարի 5-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանի ուղեկցությամբ աշխատանքային այցով մեկնել է Հանրապետության հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկի մարտական դիրքեր։ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը 2018 թվականի բանակային տարին պատմության գիտն է ուղարկել արժանանալով Պաշտպանության բանակի և զինված ուժերի լավագույն պաշտպանական շրջան կոչմանը, ինչը նշանակում է, որ զորամասում լավագույնս են կազմակերպված զինծառայության առնչվող բոլոր գործընթացները։ Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում օրերս տեղի ունեցած արիության դասը նվիրված էր դպրոցի շրջանավարտ, մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Նելսոն Իվանի Սայյանի ծննդյան 50-րդ տարեդարձին։ Օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում զորամասերի բարեհոգեբանական ապահովման ոլորտի սպաների ու սերժանտական խորհուրդների պատասխանատուների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ հավաք խորհրդակցություն, նվիրված 2018 թվականի և ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում ոլորտում կատարված աշխատանքների ամփոփմանը։ Ժամկետային զինծառայությունն ավարտած պայեստազորայինների հետ օրերս զրուցել ենք նրանց հետաքրքիր հիշողությունների, հաղթահարած դժվարությունների և փորձությունների մասին, ինչպես նաև անդրադարձել նրան, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել ծառայությունը նրանց կյանքում, այդ մասին կանդրադառնանք զորացրված զինծառայողների ակնարկում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատանքային այցն առաջնագիծը։ Փետրվարի 5-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանի ուղեկցությամբ աշխատանքային այցով մեկնել է Հանրապետության հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկի մարտական դիրքեր։ Տեղում ծանոթանալով առաջնագծում մարտական ծառայության կրման պայմաններին, Հանրապետության նախագահը զինծառայողների հետ անմիջական զրույցի ընթացքում հետաքրքրվել է նրանց խնդիրներով և հուզող հարցերով։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանը երկրի ղեկավարին է ներկայացրել վերջին շրջանում առաջնագծում իրականացված ինժեներական աշխատանքները, զինծառայողների անվտանգության ապահովման ու մարտական հերթապահությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու ուղղված աշխատանքների համալիրը։ Բակո Սահակյանը զինվորականներին վստահեցրել է, որ այսուհետ ևս զինծառայողների անվտանգության, կենցաղային և սոցիալական ապահովվածության խնդիրները կշարունակվեն գտնվել երկրի բարձրագույն իշխանությունների մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահը Թալիշ համայնքում հրավիրել է նաև խորհրդակցություն, որի ընթացքում համապատասխան մարմինների ղեկավարներին առաջիկա անելիքների վերաբերյալ տրվել են կոնկրետ հանձնարարականներ։ թվականի լավագույն պաշտպանական շրջանը։ Զինծառայության ընթացքում լավագույն զորամասի կոչման արժանանալու համար ոչ միայն անհնարինը պետք է հնարավոր դարձնել, այլև ստեղծել մի այնպիսի միջավայր, որտեղ Պաշտպանության բանակի թերևս ամենամեծ կոլեկտիվներից մեկում լինի ջերմ ընկերական մթնոլորտ, բայց միևնույն ժամանակ խիստ կարգապահություն, ստորաբաժանումները կգործեն ըստ սահմանված կարգի, նաև ըստ արժանապատվության ու խղճի ամենաբարձր դրսևորումներով, արդյունքում ամբողջ ազնակազմ իր առջև կունենա մեկ պարզ ճշմարտություն ու առաքելություն, այն է, հայրենիքի սահմաններն ամեն գունով տեր կանգնելու գիտակցումը։ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը 2018 թվականի բանակային տարին պատմության գիրքն է ուղարկել ճանաչվելով Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի և զինված ուժերի լավագույն պաշտպանական շրջան, լավագույն մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամաս, լավագույն ինժեներական ծառայությամբ, մարտական պատրաստությամբ և այլ ուղղություններով։ Զորամասի հրամանատարի համոզմամբ լավագույնի կոչմանը արժանանալու համար շատ ջանք ու եռանդ է հարկավոր։ Բանակային 365 օրվա ամեն մի ռոպեն էլ օգտագործել են ազնակազմի մարտական պատրաստության մակարդակը բարձրացնելու, բարոյական առողջ միջավայր ստեղծելու և մարտական հենակետերն ու դիրքերը հնարավորինս անվտանգ դարձնելու ուղղությամբ։ Փորձառու գնդապետը նաև վստահություն է հայտնում, որ այստեղ որևէ գաղտնիք չկա, պետք է ուղղակի առավել հետևողական ու նպատակային աշխատանքներ իրականացնել եւ հասնել ցանկալի արդյունքների։ Մարտական ու զորահավաքային պատրաստությամբ լավագույնի կոչմանը հասնել է զորամասի շտաբի պետ փոգնդապետ Գոռ Իշխանյանը կապում է անհրաժեշտ մակարդակով անցկացված շտաբային մարզումների, ցուցադրական պարապմունքների եւ պայեստազորային կազմի հետ տարող հասցեական աշխատանքների հետ։ Պայեստազորային կազմի հետ կազմակերպվել են հավաքներ, ուսումնավարժական դասընթացներ, վերջիններս նաև ընդգրկվել են մարտական հերթապահության և ծանոթացել մարտական դիրքերում ներդրված նորագույն սարքավորումներին ու զինատեսակներին։ Մեր այցելության պահին զորամասի զինծառայողները նախապատրաստում էին մարտական հերթապահության, մարտական ավանի համապատասխան ցուցադրական և ուսումնական կետերում ստորաբաժանումների հրամանատարները չզլանալով հերթական անգամ ցուցադրում էին զենք զինամթերքի հետ վարվելու կանոնները։ Տագնապով գործողությունները, հերթափոխի կազմակերպման ու անցկացման կարգը, մի խոսքով այն ամենը, ինչ տղաները վաղուց արդեն գիտեն։ Սակայն հրամանատարությունը վստահ է, որ ուսուցման գործընթացը երբևէ ավելորդ լինել չի կարող, և զինծառայողները ամեն անգամ նման պարապմունքների արդյունքում նոր գիտելիքներ են ձեռք բերում։ Լավագույն մարտական հերթապահություն կրող գումարտակի զինծառայողները անցած բանակային տարում ցուցաբերել են գերազանց արդյունքներ, սակայն դրանով չեն բավարարվում և իրենց զգում են առավել պարտավորված։ Գումարտակի հրամանատարի համոզմամբ արդյունքները մեծամասամբ առողջ կոլեկտիվի առկայությունն է ապահովում և փոխադարձ հարգանքի ու վստահության վրա հիմնված միջազգային հարաբերությունները։ Գումարտակում ստեղծվել է այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ զինծառայողները վստահում են իրենց հրամանատարներին և նրանց հետ կիսում թե ծառայողական և թե անձնական հարցերով։ Զորամասի հաջողության կարևոր բաղադրիչն է կազմում անձնակազմի հետ տարվող բարյավոքեբանական աշխատանքների համալիրը։ Ոլորտի պատասխանատունները վստահ են, որ նորակոչիկ զինծառայողներին պատշաճ մակարդակով դիմավորելուց և անհատական մոտեցում ցուցաբերելուց է կախված վերջիններիս ծառայությանը հարմարվելու և ստորաբաժանումներում կայանալու գործընթացները։ Այս ուղղությամբ նպատակային աշխատանքներ են ծավալում ստորաբաժանումների հրամանատարների բարոյական ապահովման գծով տեղակալները, սերժանտական խորհրդի ու ենթախորհուրդների նախագահները։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալը մշտապես հետևում է անձնակազմի կողմից մարտական հերթապահության իրականացման ու անվտանգության կանոնների պահպանմանը, մշտապես շրջում դիրքերում և վերլուծում առկա իրավիճակը, ցակող խնդիրների դեպքում էլ առաջարկում անհրաժեշտ լուծումներ։ Ի դեպ, ավելորդ չէ նշել, որ մեր լրագրողական խմբերի կողմից զորամասի պահպանության տակ գտնվող մարտական դիրքերում իրականացված աշխատանքների ժամանակ նկատելի էին դիրքերում տիրող մարտական տրամադրությունը, անձնակազմի պատրաստության բարձր աստիճանը, սիրո և համերաշխության մթնոլորտը։ Նման ստորաբաժանումներից մեկում, որն ի դեպ լավագույն գումարտակի կազմում վաստակել է լավագույն վաշտի կոչումը, մենք հերթական անգամ համոզվել էինք, որ մեր պետական սահմանները գտնվում են հուսալի ձեռքերում։ Մարտական պատրաստության բարձր ցուցանիշներով են աչքի ընկել նաև զորամասի հրետանավորները։ Հրետանու պետ փոգնդապետ Արշավիր Ղուլյանի հրամանատարությամբ զորամասի հրետանին միշտ կազմը պատրաստ է անկախ եղանակային պայմաններից՝ գիշեր կամ ցերեկ հուժկու հարված հասնելու հակառակորդին եւ ապահովելու մարտական հենակետերի եւ տարածաշրջանի խաղաղ բնակչության անվտանգությունը։ Հրետանու պետը վստահ է, որ լավագույնի կոչմանն արժանացել են ծառայությանն ամբողջ կոլեկտիվով նվիրվելու եւ մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ համախմբվելու արդյունքում։ Զորամասի հրամանատարը համոզմունքի հայտնում նաեւ, որ սա միայն սկիզբն է և որ զորամասի զինծառայողները նվաճած հաջողություններով չեն բավարարվելու, այլ ձգտելու են հաջորդ ուսումնական տարում ավելի լավ արդյունքներ ապահովել։ 2018 թվականի ուսումնական տարվա պատրաստության և պետական սահմանի պահպանության բնագավառներում բարձր ցուցանիշներով աչքի ընկնելու համար Պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը պարգևատրվել է Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի պատվոդրոշով։ Ի դեպ, վերոնշյալ բնագավառներից բացի տարվա արդյունքներով լավագույնն են ճանաչվել նաև զորամասի իրային, կոմունալ շահագործման, ինժեներական և կապի ծառայությունները, ինչպես նաև կադրերի հետ կազմակերպվող աշխատանքները։ Անմահության ուղին Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում օրերս տեղի ունեցած արիության դասը նվիրված էր դպրոցի շրջանավարտ մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Նելսոն Իվանիսայանի ծննդյան 50-րդ տարեդարձին։ Ծնվել է 1969 թվականի հունվարի 25-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո զորակոչվել է խորհրդային բանակի շարքեր։ Այնուհետև վերադառնալով ծննդավայր մասնակցել Ջաբրայիլի, Գուբատլուի Զանգելյանի կրակակետերի վերացմանը։ Սակայն 1994 թվականի ապրիլի 17-ին Ֆիզուլիի շրջանում կյանքից հեռանում է հայրենիքի նվիրյալ զավակը։ Լսենք մարտական ընկեր Կոստանդին Մելիքսեթյանին։ Երկու տարի 93 թվականից մինչև 94 թիվը ծառայել եք նույն տեղը միասին Թադրութից մինչև Միջևան, բացել եք մեր Զորքի ճանապարհը, դրանից հետո մասնակցել եք Ֆիզուլի շրջանում մարտերին, ոչ թե մենակ ոնց որ սապիոր, շատ բարի, շատ ֆիզիկական ուժեղ, շատ ունտունակ։ Տիրապետում էր բոլոր տեսակի զենքերը, ինչ կար Ղարաբաղի բանակում։ Ներսոնի նման մարդկանց կորցնելով մեկ ոչ թե քանակ է կորցնում, այլ որակ է կորցնում։ Ու շատ լավ կրնի, որ ներսոնները մեր ազգի մեջ շատ են։ Առանց հետ ազգ չլինի, էլ մեր հայ ազգի ապագան էնա անպայման մեն ներսոնի նման են։ Հայրենիքին նվիրյալ ազատամարտիկը կդառնար 50 տարեկան։ Հարազատ կրթօջախում նրա հիշատակին նվիրված միջոցառմանը ներկա էին հերոսի հարազատները, մարտընկերները, զինվորականներ, ուսուցիչներ և աշակերտներ։ Ռուս ցերեկույթին ընչեցին հերոսի կյանքին ու գործունեության նվիրված ելույթներ։ Մեծարվեց ամահության ուղին ընտրած մեծանուն հայրն ու ազատամարտիկը։ Հավաք խորհրդակցություն։ Օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում Պաշտպանության բանակի միավորումների եւ կենտրոնական ենթակայության զորամասերի բարեհոգեբանական ապահովման ոլորտի սպաների ու սերժանտական խորհուրդների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ հավաք խորհրդակցություն, նվիրված 2018 թվականի եւ ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում ազնագազմի հետ տարվող բարեհոգեբանական ապահովման ոլորտում կատարված աշխատանքների ամփոփմանը եւ առաջիկայում նախատեսված միջոցառումների քննարկմանը։ Գեներալ մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ անցկացված խորհրդակցությանը ներկային Պաշտպանության բանակի բարոյոգեբանական ապահովման բաժնի սպաները, միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարներն ու նրանց բարոյոգեբանական ապահովման գծով տեղակալները, սպա հոգեբանները, զորամասերի սերժանտական խորհրդի եւ ենթախորհրդի նախագահներն ու լավագույն դիրքերի ավակները։ Բացման խոսքում բանակի հրամանատարի տեղակալը վերլուծության տեսքով ներկայացրեց հաշվետու ժամանակահատվածում Պաշտպանության բանակի միավորումներում եւ զորամասերում սերժանտական խորհուրդների կողմից իրականացված աշխատանքները, անդրադառնալով նաեւ սերժանտների մասնակցությամբ տեղի ունեցած դեպքերին ու պատահարներին, ընդգծելով դրանց ցնող պատճառներն ու կանխարգելիչ միջոցառումները։ Խորհրդակցությանը հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված դաստիարակչական եւ կանխարգելիչ աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցումով հանդես եկան զորամասերի սերժանտական խորհրդի նախագահները։ Նրանք մանրամասնորեն անդրադարձան իրենց իսկ նախաձեռնությամբ իրականացված բոլոր այն աշխատանքներին, որոնք նպատակահաղված էին զորամասերում կարգապահության ամրապնդմանը, դժբախտ դեպքերի կանխարգելմանը, ինչպես նաև զինծառայողների բարեհոգեբանական ապահովման ու մարտունակության ամրապնդման աշխատանքներին, մատնանշելով ոչ միայն արձանագրված ձեռքբերումներն ու հաջողությունները, այլ նաև այն թերացումներն ու բացթողումները, որոնց ուղղությամբ նախատեսում են իրականացնել հետևողական աշխատանքներ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալը, տալով համապատասխան հանձնարարականներ, մեկ անգամ ևս կարևորեց սերժանտական կազմի դերը ստորաբաժանումների արդյունավետ ղեկավարման, ինչպես նաև դժբախտ դեպքերի կանխարգելման եւ անցանկալի երևույթների դեմ պայքարում։ Հատկապես այս խորհրդակցությունները մենք ցանկացում ամենահասարակապահության վերլուծություն եւ դրական բացասական կողմեր իհարկե ամենակարևորը մարդկանց ներկայացնում եք ստարժանում։ Կասեմ, որ այս խորհրդակցությունը մենք ապահովում ենք եւ անցած 12 ամիսների մեր հաջողությունները եւ ինչ-ինչ հնարավոր ամիս չարաշտուց հանձնարարականներ, որպեսզի մենք ավելի ուշադրենք եւ ու ընդհանրապես զբար բացանենք հատակարգ դեպքերը։ Նաեւ մենք կոստացանք, որ միջակի ենք, իսկ զորում ենք ընդհանրապես բացալով արտակարգ։ Եվ հենց սրանը վերաբերում մեր այսօր խորհրդակցում, նաև ասացի, որ մորս հիմական փուլը շուտով կսկսենք, այդ ազնարականներն ենք տալիս, խնդիրները նորից մենք համարում ենք, որ կարգավորության հիմքը դա մարդական պատրաստության ակտիվ մասնակցությունը։ Կարիքը կա, որպեսզի մնաց աշխատանքը ուղղորդվի, ճիշտ նաև սովորեցնենք։ Ասում ճիշտ ուտրություն է կատարվում զորամասերով, մնում է որպեսզի կայացվի IT ինստիտուտը, սերժանտական ինստիտուտը կայացվի, սերժանտները կարողանան իրենց խնդիրը կատարել, եւ համոզված եմ, որ հենց սերժանտների կայացման մենք ունենանք էլի լուրջ առաջընթաց։ Եվ այսօր բավականին լավ ամփոփում է, որովհետեւ այստեղ հրավիրված են նաև դիրքի ավակները, լավագույն դիրքերի ավակները։ Եթե մարդուն արժանացնում է ուշադրության, արժանանում է ուշադրության, համոզված եմ, որ նա պարտավորում է։ Այն պարտավորությունը, որ ասում նրանք խոստացան, էլ ավելի կանեն, բառս մեր ժողովրդի անվտանգության։ Հավաքորդակցությանը պետական սահմանի պահպանության եւ բարեխիղ ծառայության համար պաշտպանության բանակի բարեհոգեբանական ապահովման ոլորտի մի շարք սպաններ եւ սերժանտներ բանակի հրամանատարի կողմից ապահովատրվել են շնորհակալագրերով, պատվոգրերով, թանկարժեք նվերներով ու փառքի խաչք կրծքանշանով։ Հավաքորդակցության ավարտին իմի բերելով հնչեցված զեկույցներն ու քննարկումների արդյունքները գեներալ-մայոր Վարդան Բալանի առաջիկա անելիքների վերաբերյալ պատասխանատու անձաստ տվեց մի շարք ցուցումներ եւ հանձնարարականներ։ Զորացրվող զինծառայողներ։ Պաշտպանության բանակում ժամկետային զինվորական ծառայություն իրականացնող յուրաքանչյուր զինծառայող գիտակցաբար է մոտենում իր առջև դրված ծառայողական պարտականություններին։ Ոմանք համապատասխան դաստիարակությամբ արժեհամակարգով են ծառայության զորակոչում։ Մյուսներն էլ այս գիտակցանը հասնում են զորամասերում հմուտ հրամանատարների հետ ուղղական աշխատանքների արդյունքում։ Բոլոր դեպքերում ճշմարտությունը մեկն է։ Հայ զինվորը սահմանին կանգնում է հպարտ, վստահ ու առաքելության կատարման գիտակցումով։ Զորացրումը ամենասպասված և միևնույն ժամանակ ամենատպավորվող իրադարձություններից մեկն է։ Յուրաքանչյուր զինծառայող հյուրովիր է պատրաստում այդ իրադարձությանը։ Ապագա պահեստազորայինների հետ զրուցել ենք նրանց հետաքրքիր հիշողությունների, հաղթահարած դժվարությունների և փորձությունների մասին, ինչպես նաև անդրադարձել նրան, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել ծառայությունը նրանց կյանքում։ Շարքային Կարեն Սարգսյանը Եղեգնաձոր քաղաքից է։ Հիշում է այն օրը, երբ առաջին անգամ մտավ զորամաս։ Զորացրման կապակցությամբ հայոց բանակի գերազանցիկ կրծքանշանով խորախուսված Կարենը բազմիցս ճանաչվել է լավագույնը և բարեխիղճ ծառայության ու օրինակելի կարգապահության համար խրախուսվել նաև վերադաս հրամանատարության կողմից։ Զորացրվելուց հետո պատրաստում է բարձրագույն կրթություն ստանալ, որպեսզի դառնա լավ և բանիմաց մասնագետ, իր երկրին ավելի շատ օգտակար լինելու համար։ Շարքային զինծառայող Կարլեն Խաչատրյանն էլ Արմավիր քաղաքից է։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումում ծառայությունը Կարլենին օգնել է յուրովի գնահատել բանակային կյանքը։ Դիրքապահի պարտականությունները պատվով իրականացնելուց հետո այժմ պատրաստում է տուն գնալ։ Ասում է. «Ծառայությունը հեշտ բան չէ, բայց կարևոր է մարդու կյանքում, որովհետև միայն բանակային դժվարություններն են մարդում ստիպում մտածել կենցաղային հարցերի շուրջ, ցուցաբերել խոհեմություն և այդ փորձառությունը օգտագործել նաև քաղաքացիական կյանքում»։ Ավագ սերժանտ Խորեն Մխիթարյանը գյումրեցի է, հումորի իսկական վարպետ։ Դրանում համոզվել են նաև ծառայակից ընկերները, ովքեր նրա մասին խոսելիս միայն դրական բառերով են բնութագրում։ Խորեն իր ծառայողական պարտականությունները կատարելուց բացի նաև հիանալի երգում է ոգևորում ծառայակից ընկերներին, թեև չի հավատում, որ տուն է գնալու, այնուամենայնիվ հպարտ է, որ կարողացել է իր կազմակերպչական հարուստ ունակություններով որպես կրտսեր հրամանատար կազմակերպել առօրյա ծառայությունը։ Խորենը զորացրվելուց հետո պատրաստում է շարունակել ստեղծագործել։ Այդ հարցում իրեն կօգնեն նաև ծառայակից ընկերները, որոնց հետ հասցրել է մտերմանալ և ընկերությունը շարունակելու է նաև քաղաքացիական կյանքում։ Անկեղծանում է, բանակային ընկերությունն էլ իր քաղցրությունն ունի։ 20-ամյա շարքային զինծառայող Ռադիկ Իսրայելյանը Ստեփանակերտ քաղաքից է։ Ակտիվ և երանդուն երիտասարդ է, ով իր ծառայության ընթացքում հրամանատարության կողմից մշտապես բնութագրվել է միայն դրական կողմերով։ Ի տարբերություն մյուսների, Ռադիկը չի հիշում իր ծառայության սկզբնական հատվածը։ Ասում է. «Եթե չի հիշում, ուրեմն շատ լավ է անցել»։ Զորացրվում է հետևում թողնելով բանակային մի ողջ պատմություն։ Ծառայության նկատմամբ դրական տրամադրվելուն իրենց ճիշտ խորհուրդներով օգնել են նաև Ռադիկի ծառայած ավագ ընկերները, պատմել իրենց ծառայությունից հետաքրքիր դեպքեր և դիպվածներ։ Սերժանտ Շահեն Ջոմարդյանն էլ Սպիտակ քաղաքից է։ Վերջին ամիսներին ծառայել է նախապատրաստական գումարտակում, փորձել իր ունակություններով օգնել նորակոչիկներին կարճ ժամանակահատվածում հարմարվելու ծառայությանը։ Այն կարծիքին է, որ մարտական հերթապահության փորձն օգնում է ավելի լավ և դիպուկ կազմակերպել ծառայությունը։ Ըստ նրա, այդ ընթացքում կարող է լինել նաև բաց թողումներ, բայց երբ սերժանտը կարողացավ իրենից պահանջող խնդիրը կատարել, ապա դժվար թե գտնվի մի հրամանատար, ով իրեն համարի վատը կամ անկարող ունակ։ Սերժանտ Ռուստամ Ջանգոյանն էլ է տուն գնացողների թվում, բայց հրամանատարներին այդ իրողությունը շատ է մտահոգում։ Բանն այն է, որ նրանք հրաժեշտ են տալիս մի փորձառու և գրագետ սերժանտի, ով մշտապես վայելել է ինչպես հրամանատարների, այնպես էլ ծառայակից ընկերների սերն ու հարգանքը։ 22-ամյա Ռուստամը ծնունդով Երևանից է, ակտիվ և կենսասեր ազնավորություն։ Ունենալով հրամանատարական փայլուն որակներ, Ռուստամի մշտապես հաջողվել է ազնակազմը պահել իր պատասխանատվության ներքո։ Այդ ամենին համոզվել են ինչպես Վաշտի, այնպես էլ գումարտակի հրամանատարները։ Դիրքի ավագ սերժանտ Սահակ Փարեմուզյանը Վանաձորից է։ Ծառայության հիմնական մասը եղել է որպես կրտսեր հրամանատար, ում վստահվել է մարտական դիրք, մի հատված, որը պատվով և հպարտությամբ պահպանել է։ Դիրքի ազնակազմի նկատմամբ հոգատարությունը եւ նրբանկատությունն օգնել է Սահակին ել ավելի լավ կազմակերպել ծառայությունը, որպեսզի ձերծ մնան անկախատեսելի իրավիճակներից։ Կարենը, Կարլենը, Խորենը, Ռադիկը, Շահենը, Ռուստամն ու Սահակը իրենց բարեխիղճ ծառայությամբ օրինակ են ծառայել իրենց շրջապատող ընկերների համար։ Բարձր գնահատել ծառայության անհրաժեշտությունն ու պետական սահմանի պահպանությունը պատվով եւ մեծ պատասխանատվությամբ կատարել։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։